कई बन सकता है। किसी को द्वेष से भी स्मृति बनी हो, कंस आदि को है? वो द्वेष के कारण जो है, तो द्वेष के कारण जो है उनका अंत तक जो है द्वेष के कारण ही स्मृति बनी रही। कहीं जो है वह भय से, भय के कारण भी स्मृति बन जाती है। अभी कीट में भय है तो बनता है। वो ऐसे भय बताया, ऐसे हमने देखा है को ऐसे कीड़ा रख देता स्वामी जी, और ऐसे वो गुन गुन गुन गुन ऐसे ऐसे करता है, और उसकी आंख बड़ी बड़ी होती है, वो जो कीड़ा ले आता है वो उसी को देखते देखते बेहोश हो जाता है, बस मुख बंद कर देता है। तो यहाँ पर भय हेतु है ना, तो भय से भी तद्भाव बनता है, मोह से भी बनता है, है? अरे बहुत लोगों को मोह हो गया है। अब जैसे वृंदावन ब्रज के लोगों को बहुत का मोह है, भगवान के प्रति मोह था तो जिंदा तो उन्हीं का चिंतन होता था, और मोह से भी होता है, प्रीति से भी होता है, भक्ति से भी होता है, स्नेह होता ही है और भक्ति से भी होता है, मोह से भी होता है ना। तो ये सभी जो है वह चीजें उसमें हेतु बन सकती हैं। और इसी को बहुत लोग इसी को ले लेते हैं कि यमेश वृणीते तेन लब्ध, वो लोग इसी में प्रमाण देते हैं कि यही मुख्य जो है लब्धक का हेतु है, स्मृति हेतु नहीं मुख्य। यमेश वीर वृणीते, जो चित्त वरण कर लेता है कि हमको यही होना, वरह शंभ न तो रह कुमारी, हाँ तो ये वरण कर लेना जो चित्त का है, यही मुख्य जो है उपलब्धि का हेतु है। अब थोड़ी सी हम लोग टीका देख लें तो काम बन जाएगा कि यम यम लीजिए, भाष्य लीजिए, यम यम वापी यम यम भावम देवता विषयम स्मरण चिंतयन त्यजति परित्यजति अंते मने प्राण वियोग काले क्या कलेवरम तम तम एव स्मृतम भावम इति, भावम एव इति, जिसका स्मरण किया है उसी भाव को प्राप्त कर लेता। नान्यम कौन्तेय, क्यों सदा तद, सदा सर्वदा तद भाव भावित, तस्मिन भाव तद भाव स्वभावित स्मर्यमाण तया अभ्यस्त। भाष्यकार भगवान ने कह दिया कि पहले तो कह दिया तस्मिन भाव तद भाव, और वह भाव जो है स्वभावित, हाँ, भावित करते ना कोई चीज, एक एक बार रस छोड़ करके उसको दूसरे बार तीसरे बार ऐसे कहते, भाव सात भावना दो दस भावना दो, यहाँ निरंतर भावने वही बन रही है। इसीलिए उसका अर्थ कर दिया कि स्मरणमाणतया अभ्यस्त, ये अभ्यस्त होकर के इन अभ्यस्तो इन स तद भाव भावित सन। अब टीका देख लेती थोड़ी, कथम पुनः अंत काले परवशस्य नियत विषय स्मृतिर भवितुम उत्सहते, कहा कि भाई अंत काल में तो बड़ी भारी पीड़ा होती है, परवश हो जाता है जीव, अब परवश जब हो जाता है तो उस समय स्मृति कैसे करेगा, इसलिए परवश जो है नियत विषय स्मृति कैसे हो सकती है, जो स्मृति आप करना चाहते हैं अंत काल में वो स्मृति आपके अधीन तो उस समय नहीं है ना, उस समय तो मार पीड़ा के आपका चित्त जो है बेवल हो रहा है, आप स्मृति कैसे करेंगे। अरे कहा कि इससे कर लेंगे सदा तद्भाव भावित, भावित हो गया उसी में तो दूसरी स्मृति कहां से आएगी, देवादि विशेष विशेष विशेष तस्मिन इति सप्तम्यर्था, कौन सी सप्तमी है, तस्मिन भाव ही है ना, तस्मिन भाव तद्भाव। तो सप्तमी का अर्थ कर दिया कि वही देवादि विशेष भाव भावना, भावना वासना है, भावना हो गई वासना। स्वभाव भावित संपादित हो ये न, वो भाव जो है भावित संपादित हो गया जिससे ये न पुंसा स तथा विदर्शन, वो उस प्रकार होकर के यम यम भाव स्मरति तम तम एव देह त्यागाद ऊर्धम गच्छति इति संबंध। जिस जिस भाव को स्मरण करता है शरीर छोड़ने के बाद जो है उसी को प्राप्त कर लेता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवाशिष्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अच्छा सात हो गया था, छठा हो गया ना है? नहीं नहीं, यम यम वापिस स्मरण भाव हो गया। अब इसके बाद जो है दूसरा, हाँ, सतत भावना नियत फल प्राप्ति निमित्तान प्रत्यय हेतु इति अंगीकृत्य अनंतरम अनंतर श्लोकम अवतारे। सतत भावना का फल निश्चित है, यदि कोई सतत भावना करता है तो उसका प्रतिनियत फल प्राप्ति निमित्त निमित्तान प्रत्यय हेतु। क्या पाठ है? ऐसा पाठ हो तो अच्छा है, पाठ है ऐसा हो तो पाठ अच्छा मालूम हो जाए कि सतत भावना प्रतिनियत फल प्राप्ति निमित्त अंत्य प्रत्यय हेतु है। फल प्राप्ति निमित्त कौन है? अंत प्रत्यय, अंत्य प्रत्यय है ना। अंत्य प्रत्यय जो है वही है फल प्राप्ति का, फल प्राप्ति का निमित्त है। अंत्य प्रत्यय जो है वह फल प्राप्ति का हेतु है। अरे जिसको कहा यम यम वापि स्मरण भावम तेजे देंते कलेवरम, ये कहा ना, पर वो अंत्य प्रत्यय कैसे होगा कि सतत भावना है? तो सतत भावना हेतु हो गई किसमें? अंत्य प्रत्यय में। और अंत्य प्रत्यय जो है प्रतिनियत फल प्राप्ति निमित्त है, है? अंत्य प्रत्यय जो है प्रतिनियत फल प्राप्ति निमित्त है। तो प्रतिनियत फल प्राप्ति निमित्त हो गया अंत्य प्रत्यय है, और वह उस अंत्य प्रत्यय का हेतु कौन हो गया? सतत भावना। इससे क्या निकला कि सतत भावना यही जो है कर्तव्य तीन हो गया है। अंत्य प्रत्यय कर्तव्य तीन नहीं हुआ, कर्तव्य तीन क्या होगा? सतत भावना। सतत भावना आप करते रहेंगे तो अंत्य प्रत्यय हो जाएगा। हाँ, अंतिम समय में आप जो है वह भगवत स्मृति आपकी बन जाएगी। तो कर्तव्यत्वेन आपके सामने आएगा सतत भावना, ये कर्तव्यत्वेन हो गया। और जब आप सतत भावना करते रहेंगे, वेदांत में भी देखिए आसुप्ते रामृते कालम नैत वेदांत चिंतया न दद्यादवसरम किंचित कामादीनाम मनागति तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम तदेक परतम से ब्रह्माभ्यास के ब्रह्माभ्यास ही कर्तव्य। अब ये ब्रह्माभ्यास होने से फिर जो है वह अपने उसका अपरोक्षानुभूति उत्पन्न हो जाएगी। तो ब्रह्माभ्यास आपका कर्तव्य हो गया, उसका फलभूत हो जाएगी अपरोक्षानुभूति, वो मोक्ष में हेतु हो गया। तो इसी प्रकार उपासना में सतत भावना इष्ट विषयक जो सतत भावना है, इसी लोग का इसीलिए निरंतर जप करते हैं। आगम में भी जो है यही मानते हैं, मंत्र का जो है सतत विद्यानुसंहति। आगम ये नहीं कहता है कि एक घंटा जप करो, दो घंटा जप करो, आपको देवता का साक्षात्कार करना है तो सतत विद्यानुसंहति, विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या अनुसंगति अनुसंगति ये सूत्र है किसी का। तो इसमें ये मानते हैं कि इसमें ऐसा करते हैं कि जप की तो एक सीमा रहती है, जप की पुरस्तरण इत्यादि में यही नियम है, जप की तो एक सीमा है कि आप जो है गायत्री पुरस्तरण कर रहे हैं तो आप 5000 प्रतिदिन जप करेंगे, हैं ये विशेष हो गया, पर अनुसंधान निरंतर होगा। तो मंत्रानुसंधान जो है माला पूर्वक, वो तो जप माला पूर्वक होगा, वो जप माला पूर्वक होगा, और स्मरण जो है वह निरंतर होगा। अब कहते सो जाएंगे, सो जाएंगे तो भी जो है यदि आप जो है बिना सोए जप कर रहे हैं तो सोने में भी आपका जप, आपने आपको जप अजपा जप तो अलग हो जाता है। अजपा जप का ऐसा है कि अजपा जप को मानते हैं कि वो मंत्रोच्चारण हो रहा है स्वाभाविक, अजपा जप में जप नहीं करना पड़ता, उसमें एक भावना पूर्वक समर्पण होता है। तो समर्पण कब होगा कि जब आपकी वस्तु होगी तब ना समर्पण करेंगे, तो पहले उस जप को अपना आप करेंगे तब समर्पण करेंगे। तो उसमें यह है कि जीव 21,600 बार श्वास लेता है 24 घंटे, 21,600 ये सामान्य संख्या है। अब कोई योगी है तो कम लेगा और जो है वह भोगी है तो ज्यादा लेगा, पर सामान्य उसकी संख्या जो मानी गई है वो 21,600। तो ये जप हो रहा है, इसके साथ मंत्रोच्चारण हो रहा है, श्वास बाहर जाता है तो एक बीज का उच्चारण होता है, हम बीज का उच्चारण होता है, और श्वास अंदर जाता है तो सह बीज का, इसी को जब पलट देते हैं तो सोहम बन जाता है। सह को पहले कर दिया और हम को बाद में कर दिया, हम में अहम लगा दिया, सोहम हो जाता है, और न भी लगावे तो होगा कि नहीं, सह पहले रखो हम बाद में रखो, यहां वो होगा कि नहीं होगा, वो कहाँ होता है, हसी चक्कर के उत्तु हो जाएगा ना, हसी चक्कर के उत्तु हो जाएगा और गुण हो जाएगा है? तो सोहम हो जाएगा। और मत लगाइए आप, जैसे शास्त्री जो है कि बाहर जब जाता है प्राण तो हम इस बीज का उच्चारण होता है, हम, वो बन जाए वो अलग चीज है, पर शास्त्र हम कहता है उसको, हम बीज कहता है, अहम बीज नहीं कहता, अहम बीज नहीं, हम। और जब अंदर श्वास आता है तो सह बीज, इसको हंस मंत्र बोलते हैं, ये जो प्राण का आने जाने का हंस मंत्र है, बाहर जाएगा तो हम का उच्चारण होगा और अंदर जाएगा तो सा, बाहर जाएगा तो ये सूर्य रूप होता है, अंदर जाता तो चंद्र रूप होता है। वो सूर्य रूप होता है, ये चंद्र रूप होता है। वो जो है वह आनंद बीज है, अंदर जब जाएगा तो जो है वह ये आनंद बीज है, सुखात्मक बीज है, और वह आकाशात्मक बीज है, विष्णु मिलीन होता है। तो यहाँ पर ये हंस नाम का मंत्र है, इसको जीव जपति नित्यशा, जीव नित्य इसका जप करता है। जब आप सो जाते हैं तो भी जप करता है, जब आप जगते रहते हैं तो भी जप करता है, आप ध्यान दें न ध्यान दें। तो ये पहले आपको ज्ञान करना पड़ेगा कि मैं जो है ये जप करता हूं, जान में भी अनजान में भी 24 घंटे हमारे द्वारा 21,600 जप हो रहा है, इसका जो है वह परिज्ञान होगा। और फिर उसके बाद क्या है कि प्रातः काल इसका समर्पण होता है, सूर्योदय के समय, सूर्योदय के किंचित पूर्व इसका समर्पण होता है, कि इसमें से इतना मंत्र जो है ये षट चक्रों में जो देवता है उनको समर्पित होता है। तो इसमें ब्रह्मा को समर्पित होता है, विष्णु को समर्पित होता है, रुद्र को समर्पित होता है, गुरु को समर्पित होता है, शिव को ऐसे समर्पित होता है, उनका एक एक स्थान है चक्र। तो गणेश को समर्पित होता है, तो ऐसे जो है वह उतनी संख्या निर्धारित है कि 600 इनको समर्पित करना, 1,000 इनका है, 1,000 इनका, ऐसे कुछ की संख्या है। तो उस उसका मंत्र है, उसमें मंत्र में पूरा जो है वह चक्रों का वर्णन है मंत्र में, और उन उन चक्रों में भावना पूर्वक इतने इतने मंत्रों का देवता को समर्पण है, ऐसा वो समर्पण प्रतिदिन करता है। तो ये जो है अजपा समर्पण विधि, ये जो अजपा समर्पण विधि है ये बहुत चमत्कारपूर्ण साधक के लिए मानी गई है। इसमें सावधानी अपेक्षित है, ये ज्ञान अपेक्षित है, वो मंत्रों का ज्ञान अपेक्षित होता है, उन चक्रों का ज्ञान अपेक्षित होता है, उसका रंग का ज्ञान अपेक्षित होता है, उसके उसकी शक्ति का ज्ञान अपेक्षित होता है, उसमें वर्णों का ज्ञान अपेक्षित होता है, ये सभी ज्ञान उसमें अपेक्षित है, वो मंत्र में सब आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा था कि ये कहा था सतत विद्यानुसंहति, उसी प्रसंग में कोई अजपा कह दिया, अजपा तो ये मंत्र है जो हो रहा है, और वहां पर ये प्रसंग है कि जो अनुष्ठान आप जिस मंत्र का कर रहे उस मंत्र की स्मृति सब। अब उसमें दो प्रकार की विधि, एक प्रकार की विधि ये है कि प्राण के साथ अनुगत करके मंत्र को जपना, तो मंत्र बड़ा हो या छोटा हो उसको प्राण के साथ उसका संबंध बना। कैसे संबंध बनेगा? पहले आप शांति से बैठ जाइए, तो कुछ दिन तो लगता है प्राण को देखने में कि प्राण गया अंदर आया, बाहर गया अंदर आया, बाहर गया अंदर आया, तो उसको देखने में मैंने ठीक आकलन करने में कुछ काल लगता है, कम से कम एक सप्ताह दो सप्ताह तो इसी में लग जाता है। ऐसे कोई करने लगे तो नहीं होता, पर वो ऐसे मान भले ही ले पर उसको विधि नहीं बनती। पहले प्राण को ठीक देखना पड़ता है कि प्राण यहां से निकला कहां तक गया, ध्यान रखना पड़ता मन को, और फिर वहां से वह आया, तो वो प्राण आपान की जो गति है जो चल रहा है इसको ठीक आकलन कर ले, और आकलन करने के बाद उस मंत्र को अवयवशः, बड़ा मंत्र है तो आधे अवयव में बाहर जाना अंदर जाना, आगे में। आत्मा छोटा है, बहुत छोटा है, तो बाहर जाने में भी तीन बार उच्चारण कर सकता है, अंदर जाने में भी तीन बार उच्चारण कर सकता है। आत्मा एक बार बाहर जाने में उच्चारण करता है, एक बार अंदर जाने में उच्चारण करता है। ऐसे मंत्र को क्या करता है कि प्राण के साथ जोड़ देता है। तो जोड़ने के बाद पहले अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास के समय पहले क्या होगा, आपका गला बहुत सूखेगा, आपका शरीर जो है वह सुस्त मालूम होगा, रूखापन शरीर में मालूम होगा, सुस्ती मालूम होगी। पर आप जब करते रहेंगे तो कुछ काल के बाद जो है वह गला सूखना बंद हो जाएगा। पहले गला ज्यादा सूखे किसी को अभ्यास करते समय तो उसको उष्ण जल रखना चाहिए, एक घूट पी लिया आप, एक घूट पी लिया। पर ये लक्षण जो है जरूर आता है, जब अभ्यास करता है व्यक्ति तो भी ये लक्षण आएगा, गला सूखने का, और जो है वह शरीर में सुस्ती। पर थोड़े दिन के बाद फिर गायब हो जाता, फिर नहीं सूखता। प्राणगत जब जब मंत्र प्राणगत होने लगता है तो ये गला सूखता ही रहता, उसके बाद जो है वह ये सूखना बंद हो जाता, तब चलते फिरते भी होने लगता है अपने आप, आपका ध्यान न रहे तो भी होने लगता, फिर होते होते ये है कि फिर सुसुप्ति में भी होने लगता। हाँ, सुसुप्ति में, और उसका उसकी क्या पहचान सुसुप्ति में होने लगता है कि वो जब जगेंगे तो पहले वही आएगा। हाँ, पहले वो मंत्र ही आएगा, तभी आएगा। वो जगते ही मंत्र हो रहा है ये आपको पहला भान होगा, दूसरा भान नहीं, पहला वही भान होगा। तो ये आज अब इसी प्रकार यहाँ पर बताया कि यदि अंत काल में स्मृति को जो है वह ठीक आराध्य देवता स्मृति बनानी है तो दीर्घ काल निरंतर जो है वह हमको भावना करनी पड़ेगी। चक्षु पर दबाव पड़ता है, क्योंकि कभी भी आप नासिका के अग्रभाग में आप जो है दृष्टि को केंद्रित करेंगे तो चक्षु पर दबाव पड़ेगा, स्वाभाविक ही ये पड़ता है, ध्यान में भी पड़ेगा, समझे आपके नहीं। तो उसे सिर में थोड़ा भारीपन आता है, फिर दूर हो जाता है। पर इन सबकी दवा यही है कि उष्ण जल थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा देते, ये सब चीज की दवा यही है। धार उष्ण दूध या उष्ण जल, पहले अभ्यास करेंगे तो फिर आप बोलते समय भी होगा, बोलते समय भी होगा और उसका ज्ञान भी हो जाएगा, उसका ज्ञान भी हो जाएगा। हो रहा था जितने समय बोला उस समय भी जब हो रहा था इसका भान भी हो जाएगा। अब वो अलग ही चीज है, बस अब उसको करने के पहले मत पूछे, नहीं तो आप कहेंगे एक वृत्ति में दूसरी वृत्ति कैसी आएगी, ये सब अलग चीज हो जाती है। पर अनुभूति ये कहती है कि उसमें कहीं भी संशय नहीं रह जाता, अनुभूत होता है। कैसे अनुभूत होता है ये तो भगवान जाने, प्रक्रिया तो कोई बनाते रहे। पर अजपा जप में इस प्रकार जो वो प्राण के साथ जो मंत्र का जप है उसमें ये विशेषता है, इसमें शोषण बहुत है। पहले मैंने शुद्ध करता है ना तो शोषण तत्व ज्यादा है, पर बाद में सम हो जाता, बाद में सरल हो जाता। हाँ, इसको पहले आप ध्यान रखेंगे तो आपको साफ दिखने लगेगा, मन से दिखेगा, कोई आंख से थोड़े दिखेगा, पर आपको साफ दिखेगा इतनी दूर गया है, यहां से आया है, यहां से दूर गया, आपको साफ दिखने लगेगा। मैंने वो प्राण के साथ आप मन को ले जाइए, अब प्राण के साथ और फिर उसके अपान के साथ मन को ले आइए, ये देखना है और तो कोई देखना नहीं है। तो क्या होगा कि देखिए प्राण मन की एकता हो जाएगी, रुई उई नहीं रहेगी। रुई उई का तो स्थूल साधन में काम आता है उसमें, पर यदि कोई साधक इस प्रकार रखता है तो अपने आप हो जाता है। और तो प्राण और मन की एकता बनती है पहले, प्राण मन की एकता पहले बने, फिर उसके साथ मंत्र की एकता हो जाएगी। हैं तो ये है ना प्राणात्म मन देवात्म मन पवनानाम ऐक्य निष्फालनात् सिद्धि, मंत्र देवतात्म मन पवनानाम ऐक्य निष्फालनात् सिद्धि। मंत्र, अब मंत्र के साथ देवता रहेगा कि नहीं? हाँ, मंत्र में ही अर्थ रहेगा। तो मंत्र और देवता हैं, और जब करने वाले आप हो गए है ना, तो आप जब मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपकी अहंता भी अनुसूत हो जाएगी उससे है। और मन और प्राण ये पांचों एक भूमिका में हो जाते हैं तो मंत्र सिद्ध हो। मंत्र देवतात्म मन पवनानाम ऐक्य निष्फालनात् सर्व सिद्धि, कहीं मंत्र सिद्धि पाठ है, सूत्र है ये, किसी का शायद शाक्त सूत्र है या कौन सी, पर ये सूत्र है। तो ये जो है वह अब यहां भी इसी प्रकार का है कि देखिए सतत भावना, यहां पर सतत भावना ही है, यहां प्राण से कोई संबंध नहीं है, पर सतत भावना में प्राण अपने आप सम हो जाता है। लड़ाई में काम बिगड़ जाएगा, मानस करी नहीं बिगड़ता, सकारात्मक हो, हाँ नहीं बिगड़ता, अनुभूति में नहीं बिगड़ता है, आपके तर्क में बिगड़ जाता है, अनुभूति में नहीं बिगड़ता। और जिसको आप कह रहे हैं संस्कारात्मक रहेगा, अनुभूति में नहीं बिगड़ता। भाई देखिए आप अनुभूति में नहीं बिगड़ता है इसका मतलब मेरा ये है कि आप करके देखिए तो आपको अनुभव होगा कि कैसे दोनों होता है। यानी बात करने के बाद भी आपको कैसी ये ज्ञान रहेगा कि उस समय भी हमारा जो है जप चल रहा था, ये जो अनुभूति आपको होगी उसके विषय में मैं कह रहा हूं अनुभूति में नहीं बिगड़ता। अब आप उस समय जो है वह आपको कोई तर्क नहीं होगा कि दो वृत्ति एक साथ कैसे हुई है, ये तर्क आपको नहीं आएगा। लेकिन जब तक वृत्ति को लेकर के आप विचार करेंगे तब तक जो है वह, क्योंकि एक स्थायी भाव जो हो जाता है ना, ये जो स्थायी भाव एक हो जाता है वो वृत्ति वृत्ति रूप नहीं होता, वो वृत्ति रूप नहीं होता, वही आप कुछ भी कह दीजिए, जो स्थायी भाव हो जाता है वो वृत्ति रूप नहीं होता है, और वो स्थायी भाव वृत्ति के समय भी बना रहता है, वो स्थायी भाव वृत्ति के समय भी बना रहता है। इसमें माम नश्वर युद्ध का जो है इसमें कई लोग विभिन्न प्रकार का टीकाकार अर्थ अपना अपने ढंग से करते हैं, पर इसकी भूमिका में ये बात समझ के रखिए कि होता कैसे। अरे भाई क्या बताए, एक अस्थाई भाव होता है, जैसे मान लीजिए कि ये मेरी माता है, आप में अस्थाई भाव हो गया है ना, ये हमारे गुरु हैं, ये आपके अंदर स्थाई भाव बन गया है, आपको स्मरण नहीं करना पड़ता है, कुछ भी व्यवहार करते हुए भी जो है वह ये बना रहता है। अब दूसरा उदाहरण दीजिए, जैसे आप मैंने गुरु स्थान में गए और वहां पर सेवा कर रहे हैं, है कि नहीं, झाड़ू लगाने से लेकर के जो भी सेवा कर रहे हैं, तो जिस समय झाड़ू लगा रहे हैं उस समय भी आपका झाड़ूगत व्यवहार गुरु में अर्पित रहता है। वो झाड़ू लगाना अलग वृत्ति नहीं बन सकती है, गुरु में अर्पित रह करके वृत्ति बनती है, जानना है कि नहीं। और जिस समय आप गुरु के सामने बैठते हैं उस समय एक विशिष्ट वृत्ति बनती है गुरु के सानिध्य की, और उस समय एक सामान्य वृत्ति गुरु के सानिध्य की बनती है। वो जो वृत्ति होगी वो कर्म की, वो उसके साथ एक सामान्य जो है वो गुरु तत्व अनुस्यूत रहेगा। हाँ, इसीलिए आप वहां झाड़ू भी लगाएंगे तो आपके अंदर कभी नहीं होगा कि मैं झाड़ू लगा रहा हूं। हाँ, गुरु सेवा कर रहा हूं। ये क्या है कि वो स्थाई भाव जो रहता है ना, वो स्थाई भाव जो रहता है उसमें वो चीज अनुस्यूत हो जाती है, समझे ना, तो अनुस्यूत हो जाती है। तो इसी प्रकार क्या होता है कि स्थाई भाव हो जाता है उपासनाओं में, तो इसके लिए बहुत प्रक्रिया बनाते हैं। अरे ददाते प्रतिग्रहणाति नन्य थेसा प्रसिद्धति इत्थम रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम इत्यादि जो चीजें हैं वो क्या है, पहले अपने ममता से लेकर के अहंता पर्यंत को देवता में समर्पित होता है। तो अब जब सब देवता का हो गया ना, तो ये देवता का हो गया कि नहीं, तो देवता रूप हो गया है? तो आप देवता के हो गए, तो देवता के हो गए तो आपकी देवता संज्ञा हुई कि नहीं, अब देवता कुल हो गया आपका ना, यहाँ का तो सब छूट गया कि नहीं। अब आप ब्राह्मण रहे नहीं रहे, क्षत्रिय नहीं रहे, वैश्य नहीं रहे, शूद्र नहीं रहे, ब्रह्मचारी नहीं रहे, आपका एक ही कुल, इसीलिए भक्ति में एक ही कुल मानते, दूसरा कुल नहीं मानते, भक्ति शास्त्र में एक ही कुल मानते, भक्त एक कुल है, इसलिए वहां भेद नहीं मानते ना। वेदांत में तो आत्मभावना से भेद नहीं मानते हैं, और भक्ति में एक ही कुल मानते, एक ही संबंध है उसका ना, सभी एक संबंध के हैं, इसलिए वहां दूसरा कुल नहीं होता है, एक ही कुल। तो ये जो है देवता हो गया, जब अहंता ममता का समर्पण कर दिया तो देवता का हो गया, तो देवता प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होकर के उसने आपको कहा कि अब तुम मेरे हो गए, ये शरीर आदि सब मेरा है, ये संपत्ति इत्यादि सब मेरा है, अब जो मैं ड्यूटी दे रहा हूं उसके हमारी सेवा करो, तुम्हारे लिए हमने ड्यूटी बना दिया, अब मेरी सेवा करो, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो उसका क्या होता है कि प्रत्येक कार्य में देवता अनुस्यूत हो जाता है, अब वो युद्ध में भी देवता अनुस्यूत हो जाता है, भोजन में भी देवता अनुस्यूत हो जाता है, ध्यान में है कि नहीं। तो इसलिए वो स्मृति, देवता की स्मृति छाई रहती है सभी में, सभी स्मृतियां जितनी होंगी, जितना व्यवहार होगा वो देवता से व्याप्त रहती है। तो देवता से व्याप्त होने के कारण वह पृथक नहीं बन पाती, इसलिए मामनुस्मर युद्ध के दोनों साथ हो जाता है उसका, दूसरे का नहीं हो सकता, मामनुस्मर युद्ध के दो नहीं, दूसरी ये तो भाव प्रधान हो गया। तत्व ज्ञान में क्या होता है, तो जैसे नाटककार की एक मुख्य अहंता रहती है और एक नाटकीय अहंता रहती है, तो नाटकीय अहंता से जब व्यवहार करता है तो मुख्य अहंता को स्मरण नहीं करना पड़ता, वो स्थाई भाव उसका रहता है, वो स्थाई बना रहता है, वो वृत्तिगत तो उसकी स्मृति अपेक्षित नहीं होती है, वृत्तिगत तो स्मृति तो इसी की होगी तभी नहीं व्यवहार होगा नाटक का, वृत्तिगत तो स्मृति तो इसी की रहेगी ना, पर वो वृत्तिगत तो स्मृति जो है वो स्थाई जो उसका भाव है उसी पर कल्पित होगी। जिसलिए उसी में कल्पित होता है, इसलिए उसकी मुख्य स्मृति कहीं नहीं जाएगी, उसकी मुख्य स्मृति बिगड़ेगी नहीं। अब व्यवहार करेगा पार्ट का, व्यवहार तो पार्ट का करेगा, मुख्य स्मृति कभी बुद्धि वृत्ति में न भी रहे तो भी बिगड़ेगी नहीं, तो स्मृति बनी रहेगी। एक क्षण सावधानी आने, एक क्षण में झट बाधित हो जाएगी, उसी अधिष्ठान में बाधित होती चली जाएगी ना, इसलिए स्मृति मुख्य रहेगी उसमें ज्ञान की दृष्टि से ना? और व्यवहार ये अमुख्य अहंकार से होता है, इसलिए इस व्यवहार का कोई संबंध नहीं बनेगा। तो भक्त में तो परमेश्वर अनुस्यूत रहेगा, परमेश्वर का हो गया है भाव शक्ति को लेकर के, और ये ज्ञान में जो है वह तत्व अनुस्यूत रहेगा, ये दोनों में अंतर होता है। इसी को लेकर के मामनुस्मर युद्ध चाह, कोई लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये क्या हुआ कि स्वरूप अनुसंधान हमने ज्ञान कर्म समुच्चय ले लेते, कोई ज्ञान कर्म समुच्चय लेने का प्रयास करते हैं, पर ये ज्ञान कर्म समुच्चय नहीं। आपने जो उन्होंने देखे क्या लिखा नीलकंठी ने, उपासना का समुच्चय दिया ना, कर्म उपासना का, कर्म उपासना का समुच्चय, कर्म उपास्य समुच्चय, ध्यान में है कि नहीं? रुकिए और आगे क्या लिखा, विरोधा विरोधाभाव कर्म समुच्चय कर्तरे, ज्ञान हाँ ज्ञान कर्म समुच्चय कर्तरी, हाँ टक वाले का हमने बताया वो इसी प्रकार विरोधाभाव होगा। अरे भाई पहले तो भक्ति का ले लिया, दूसरे का ज्ञान पक्ष का ले लिया, तो एक में अपने को मूल रूप में अकर्ता मान रहा है, क्रम समुच्चय भी ले लिया और दूसरी चीज ले लिया यहाँ पर कि ज्ञान में तो अपने को अकर्ते जान रहा है ना, हैं? तो मुख्य अहंता हो गई उसकी, और व्यवहार जो हो रहा है वो अमुख्य महंता बाधित अहंता से है, तो फिर क्या क्या विरोध है उसका, कोई विरोध नहीं। हाँ भाई हाँ चलिए, तो श्लोकम अवतारयति यस्मादेवम अंत्याभावना देहांतर प्राप्तो कारणम, जिसलिए ये जो अंत्याभावना है ना, यम यम वाप्य स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलयुग, ये हो गया अंत्याभावना, ये अंत्याभावना यही देहांतर प्राप्ति में कारण है, इसलिए इसको सुधारना चाहिए। तो मैं गया था वहां, वो कौन सी जगह जो है वो काफी तो चला जाता था मैं, भुवनेश्वरी ऊपर मंदिर है वहां पर, एक एकदम वृद्धा माता आई, अत्यंत वृद्धा थी, और बोली बोले विंध्याचल की तरफ, तो बोली बोलती विंध्याचल की तरफ, हाँ मिर्जापुर की बोली बोले, एकदम वृद्धा थी, कहा कि बहुत भूख लगी है हमको कुछ खाने को दे दे। हमने कहा कि यहाँ मंदिर में नहीं गए खाने के, मंदिर में मुझे कौन पूछता है, तो पंडा लोग बना के खाते हमको कौन पूछता है, पंडा लोग तो बना के खाएंगे, हमारे लिए बैर और गन्ना, वो बैर गन्ना चढ़ाते उससे, हमारे लिए बैर गन्ना और पंडा लोग मालपुआ और तस्मई, वहां अपने को कौन पूछता, मैं तो दो दिन से तीन दिन से भूखी ही रह गई। हमने कहा कि माता ऐसा कर, तो पैसा मैंने 5 रुपया निकाला कि ले ले और दुकान से खा लेना, मैं पैसा नहीं छूटू। उन्हें बोल दिया मैं पैसा नहीं छूटू। हमने कहा शंकर ने कहा कि मैं पैसा नहीं छूटू। मैं पुजारी को बुलाया और हमने कहा गुड़ उड़ कुछ है? उसने कहा कुछ नहीं यहाँ पर। हमने कहा माता अब यहाँ कुछ मिलता नहीं और तू पैसा छूटी नहीं है, तो पैसा छूटी नहीं और यहाँ कुछ मिलता नहीं, अब क्या मैं दो? आप पैसा नहीं छूटी, भूख लगी है। हमने कहा तो बड़े संकट में डाल रही है अपने को। तो मुझे ध्यान आया हमारे उगे झोली में सेव रख लेता था 2-4, जब भूख लगती थी तो खाते देता था, तो मैं सेव निकाला था। हमने कहा ये ले लो, कहा हमको दांत नहीं। मैंने कहा दांत नहीं है तो इसको जो है वह भून के खा लेना, मैं अग्नि नहीं छूटू। अब कहा अग्नि नहीं छूटी। हमारे में बड़े बहन का ही ऐसे संकट में डाला तुमने जो है वह, तुम पैसा नहीं छूटी, अग्नि नहीं छूटी। बाद में हमको ध्यान आया कि ये सन्यासी का उपदेश कर रही है कि सन्यासी पैसा नहीं छूना चाहिए, अग्नि नहीं छूना, अग्नि पैसे का परित्याग कर दो। वो कहती हम अग्नि नहीं छूटी, भून दे इसको। अब हमने कहा हम कहाँ भून दे इसको जो है वह, कहा कि नहीं भून दे, बड़ा मुश्किल काम है। तो जो है वह अब क्या बताऊं मैं कैसे जो है वह होगा। अब यहाँ पर जो है कोई पंडा जी को कद भून, कहा कि नहीं भून दे, मैं नहीं। हमने कहा तुमने तो बहुत संकट में हमको डाल दिया, बहुत संकट में डाल दिया, मैं क्या करूं। अरे कम से कम नहीं, अच्छा नहीं भूना तुम जो पत्थर से इसको कूट करके खा ले। अब नहीं भून सकती, अग्नि नहीं छूटी, तो पत्थर से कूट करके खा ले। अच्छा दे दे, दे दिया, पिंड छूटा। हमने कहा ये बड़ा परेशान किया इसने, अब मेरा मन ही नहीं लगा, वो तो चली गई, मन ही नहीं लगा मेरा, मन ही नहीं लगा। तो फिर मैं जो है वो उठाया झोला, हम चल दिया, चल दिया तो एक पत्थर पर बैठी थी वहाँ पर, कागज अखबार कर लिया था उसको फाड़ फाड़ के ऐसे रख दी। हमने कहा कि हमने सोचा ये पागल है क्या है क्या है, हमने कहा ये क्या कर रही है? तो देखने लगी, कहा क्या कर रहे? अरे मैं कही कागज फाड़ फाड़ के इसको क्या कर रही, पागल का काम कर रही। हंसने लगी, कहा वो जो कराएगा वही तो कर सकते हो और क्या कर सकते हो। उसने कहा इसी पर हमको ये बात याद आई, उसने कहा वो जो कराएगा वही तो कर सकते हो और क्या कर सकते हो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु ब्राह्मण सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मानि, इस सच्चाई को भक्त स्वीकार करके रखता है, ये सच्चाई को स्वीकार करके रखता है। अब उसने यही कह दिया कि वो जो कराएगा वही तो कर सकता और क्या करेगा। मैं चुप हो गया। फिर मुझे हमने कहा कि अब तो मैं नीचे चल रहा हूं, तो मेरे साथ चल, वहां होटल में मैं खिला दूंगा तुमको, तो पैसा छूटी नहीं है, तो होटल में चल, होटल में तुमको खिला देंगे, और तो होटल का मैं नहीं खाती। हमने कहा कि तुझे है आफत कर लिया, अब होटल का तो खाएगी नहीं, अब भूख लगी है तेरे को है, अब कहती है खिला दे, अब होटल का खाएगी नहीं, पैसा लेगी नहीं, अग्नि छुएगी नहीं, तो आफत में डालती है। मेरा मन ही नहीं लगा, मैं चला आया, पंडा को कहा कि भाई जो है एक बुढ़िया जो है वहां पर ऐसा ऐसा जो है आई है, कहे तो महाराज उसको क्यों नहीं ले आए घर पर। हमने कहा हम क्या बता रहे, उसको कहा कि चल होटल में खिला दे, कभी होटल के नहीं खाती। तो पंडा ने तुरंत अपने लड़के को दौड़ाया, उसको कुछ आश्चर्य मालूम, उसने कहा कि वो लड़के को दौड़ाया, बहुत खोजा है कहीं पता नहीं, उसने कहा यहाँ ले आना था जो है घर पर खिलाता उसको। तो कोई शक्ति देवी है, तो उसने बहुत प्रयास किया पर तो कहीं पता नहीं लगा, और पता लगा नहीं। तो मेरा ये कहना था कि उसने जो ये शब्द कहा कि क्या करे, वो जो कराता है वही तो करे, अब वो तो कागज फाड़ फाड़ के पागल के बाद कागज फाड़ फाड़ करके वहां पर फैला गई। साहब ने कहा ये क्या करते, वो जो कराएगा वही तो करेगा, और क्या करेगा। उससे पहले क्या, उससे पहले एक ज्ञान होगा, पर जब जीवन में जब अर्पित हो, अंत समर्पित हुए बिना भान नहीं होता, समर्पित होने पर भान होने लगता है। समर्पण पहले तो आरोपित होता है और फिर वो भाव में जम जाता, स्वीकृत हो जाता है। पहले जो है वो बुद्धि से आरोपित होता है।